النقطه الثالثه katika mada yetu na pengine hii ikawa ni ndefu kidogo kwa sababu ya vipengele vyake na umuhimu wake ni dhawabit al-islah inda ahli sunnah wal jamaah lakini pia haya maneno ni muhimu sana kwa talabatul ilm wanafunzi wajikite kuyajua haya na kuyasoma kwa ufafanuzi wake kwa sababu al-ummah fi intidharihi umma wa kiislamu unawasubiri i'lamu rahimakumullah anna dhabit al-awwal للإصلاح وهو الأساس هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وتوحيده ما أنبلغ تكم سالك تتيما شيطاني نوى سيدي زيوم كهاني نمام بحياة نفسك كدعوة يا للسنة والجماعة بل مناقضة للتوحيد ما بحياة يا نبنغانا موجك ومجنة توحيد هم نخبار يمسين كدعوة Hakuna habari za matambiko. Hakuna habari za kuadhimisha mashetani kama huyu ni kiti wangu na mtu wa makata alivyo, makata hana tabu, mwenye tabu ni spiani, mwenye tunaelewana. Hakuna taadhimu ya mashetani katika da'wa yetu. Shayatin muda wa kuwa wameacha miongozo ya Allah ni viumbe wa hofu tu. Nani alikwambia uganga ni kazi ya heshima? Si kazi ya heshima. Ni kazi ya hovyo. Na yatakiwa tuzungumze tauhidi wallahi mpaka waganga wajifiche akiwaona ahlu sunna njiani atatafuta pa kwenda watu wajue waelekezee vidole kwamba jishirikina lile katika tunguri bwana mtu muovu sana huyu lazima tuwakomboe watu hawa ayuhan nas mashara ahli sunna lazima tuwakomboe watu hawa wallahi waislamu wanadhalilishwa na washirikina hawafahamu haki lazima tuwakomboe lazima tushambulie viunga vya washirikina lazima tuwaseme washirikina tuitangaze tauhidi ya Allah tumtangaze Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jukumu letu tusilete utani kwenye tauhidi hakuna da'wa wallahi nawaambia hakuna da'wa qaima biduni tauhidi islahi ya wanaharakati na mahisbi imegusa hapa kweli wanajuhudi za kutosha watuonyeshe maneno yao watuonyeshe muhalafati zao watuonyeshe kazi zao lakini zaidi watajifunga na maneno yao wana maneno mabaya ya kuitweza tauhid na kuidharau wana kwamba ni da'wa iliyopitwa na wakati bali wallahi wana lugha chafu dhidi ahli alilm ulama utauhid ulama alaqida wana watweza wana wadhalilisha wana wasema kwa dharau wakiwaita ni ulama alhayd wa nifas ulama usulama ni wanawachuoni vibaraka tu wale maulama ambao wanafanua tauhid wameandika juu ya tauhid wanatunasii juu ya tauhid wanawatukana wakiwadhalilisha tutawaona hawa nyinyi islahi yenu alafu upande wa pili uangalie ile mambo ambayo wanayafanya wenyewe wakiona kwamba wanafanya ni wanaharakati ndio kuona zile mbio zao za mashule mbio zao za hospitali mbio zao za visima mbio za vyuo vikuu tuseme ni haramu tawaonyesha zile mbio zao kwenye upande huu alafu muangalie mbio zao kwenye tauhidi ni watu muflisu ajara ajara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ndugu Waislamu, mtakumbuka katika Aljumua iliyopita tulianza maudhu' ambayo tuliipa jina la al-islahu wa dhawabituhu inda al-sunnati wal jamaa, islahi na vidhibiti vyake mbele ya ahli sunna wal jamaa. Tukaahidi kwamba maudhui hii tutaiendeleza insha Allah taala mpaka itapofikia khatima yake biidhnillahil karim. Kwa ukumbusho wa haraka haraka, katika alkhutba iliyopita tulielezea kwa ikhtisar تعريف يا الإصلاح نمرادي وتمكهيلي كتك مادة اليونايو ما هو المراد بالإصلاح عند أهل السنة تكالي لي زهيلو ووفوبي كتك خطبيت اليوبيتا. لكن بيا تكتاجا maeneo mbalimbali ambayo yanaguswa na al-islah ambayo wanaihubiri na kuitangaza ahlus sunnati wal jamaa. Tukaona kwamba pana maeneo mengi ya kidini ambayo yanaguswa na jambo hili, na baadhi ambayo tumeyasema tutakuja kuyaendeleza kuyafafanua na pengine kuyapigia mifano katika khutba hizi ambazo zinafuatia. Lakini tulianza kuitaja nukta ya tatu baada ya taarif, nayo ni dhikru baadhi al-adilla allati tahuthu ala amri al-islah wa tadullu alayhi maqrunatan bi baadhi ta'liqat al-ulama alayha. Tulianza kutaja baadhi ya dalili ambazo zinalihimiza jambo hili la islah na zinajulisha juu ya kuwepo jambo hili, pamoja tukiambatanisha na baadhi ya taaliqati za wanawachuoni wetu. Tukaitaja dalili moja, ushahidi wa kwanza katika khutba yetu iliyotangulia, bila ya shaka waliohudhuria watakumbuka, ni hadithun rawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu, hadith adhim jiddan. Na tukaona maelezo mafupi mazuri ya ilmu na idrak aliyoyatoa al-Imam al-Allama muhaddith al-Asr al-Sheikh Nasir al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hayo tuliangazia katika khutba yetu iliyopita. Leo insha Allah ta'ala utakuwa ni muendelezo wa adilla za kuthibitisha msingi huu, lakini pengine tukaanza kutaja baadhi ya hizo dhawabit, vipengele elekezi vya kuizungumzia al-islah. Ayuha nnas barakallahu fikum, dalili ya pili katika jambo letu hili, jambo la islah, ambayo inatajwa na ahlul ilm, ni ma rawahu al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnati wal jama'a fil musnad, kadhalik rawahu sahibu al-mishkat min tariq Ibrahim ibn Abdul Rahman al-Udri rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadha ar-rajul اختلف في صحبته والراجح والله أعلم ما جزم به الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فقال والصحيح أنه تابعي رحمه الله تعالى ودرجته في علم الرواية أنه صدوق يحسن حديثه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ونهيو ambaye anahitaja au riwaya hii inapita katika njia yake, ambaye ni Ibrahim ibn Abdurrahman al-Udhri, wamekhtilafiana wanawachuoni wa hadithi juu ya uswahaba wake. Kuna ambao wanaona ni sahabi na kuna wengine wanaona kinyume na hivyo, lakini kauli yenye nguvu ambayo ameikata al-Hafidh ibn Hajar, na tunapomzungumza al-Hafidh ibn Hajar katika mlango huu bila ya shaka anafahamika ni nani na kauli yake ina kima gani kwa watu wa hadithi. Asema kauli iliyokuwa sahihi, huyu ni tabi'i, kauli iliyokuwa sahihi Abdurrahman Ibrahim ibn Abdurrahman al-Udhri ni tabi'iyun, na daraja yake katika ilmu ya hadithi ni saduqun, hufanywa hasani hadithi yake mpaka mwisho wa maneno yake rahimahullahu ta'ala. Almuhim, kupitia njia ya huyu bwana imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala fihi alaihi salatu wassalam yahmilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif alghalin wa intihal almubtilin wa ta'wil aljahilin. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahmilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu, wanaibeba ilmu hii, ilmu din, ilmu sunna, wanaibeba ilmu ya dini, ilmu ya sunna, min kulli khalafin ay min kulli jilin wa qarnin, katika kila kizazi na katika kila zama, uduluhu, wale waadilifu wake, yanfuna anhu tahrif alghalin, wanaikanushia ilmu upotoshaji wa wenye kuchupa mipaka, wantihala almubtilin, na wanaikanushia ilmu, wanaiondoshia ilmu hila za watu wa batil, wa ta'wil aljahilin kadhalika, wanaiondoshia ilmu tafsiri za uongo za watu wajinga. Wanadhiru hadha alhadith wa huwa ad-dalil ath-thalith, na mfano wa hadithi hii na itakuwa ndio dalili yetu ya tatu katika kadhia yetu, ni mara wahu limamu Abu Daud, hadithi ambayo nimeitaja mwanzo wa khutba yangu, wa ghayruhu min ahli alhadith, من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سممتم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها متم صلى الله عليه وسلم ونسيما إن الله يبعث هيك الله سبحانه وتعالى أنا متم أن يرسل لهذه الأمة وأجيلي أمه على رأس كل 100 سنة كلا unapofika mwisho wa miaka 100 ima hiyo ni mwanzo wake au ni mwisho wake kila inapomalizika miaka 100 Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma man yujaddidu laha dinaha yule ambaye anakuja kuhuisha kwa ajili ya umma huo dini ya umma huo almujaddidun wanakuja maulama arrabbaniyun kwa ajili ya kuhuisha mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaliyotoweka katika jamii kila inapomalizika miaka 100 kazi hii inafanywa na Allah subhanahu wa ta'ala hifadhan ala ad-din hifadhan ala ash-shari'a kwa lengo la kuhifadhi dini kwa lengo la kuhifadhi sharia katika hadithi hii adhim qala ulama al-lajna al-lajna ad-da'ima wamesema maulama wa al-lajna ad-da'ima kama ilivyokuja katika fatawa al-lajna ad-da'ima juzuu ya pili ukurasa wa 247 utaanza kusoma hapo wahum ashabul fadila al-shaykh عبد العزيز ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد الله ابن قعود رحمة الله تعالى عليهم ولبقوا ونتي تعليق زاو كاتيكا حديثهين اللي يتنغليزا كويتايا حديث أبي هريرة حديث التجديد وكسما ونوشونها وكبوة وأهل السنة والجماعة وقول موجة ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم نمعنى يقول يا كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لها دينها أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدا يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي أكمله الله تعالى وتكفل بحفظه فإن التغيير والانحراف إنما يطرأ مرة بعد أخرى على الأمة فتضعف قوتها وتفقد معنويتها فعند ذلك تكون الأمة بحاجة إلى من يصفي مسارها ويرفع عنها قذرها حتى تعود إلى صفائها الأول إلى آخر كلامهم رحمة الله تعالى عليهم ni maneno ya viwango vya aina yake yanazungumzwa na haulai nujum wanawachuoni hawa wakubwa wa ahli sunna wal jamaa wakizungumzia hadithi ya tajdid maana yake wanasema kila ambapo wanapondoka watu wengi wakaacha njia sawa sawa ya dini dini ambayo ameikamilisha Allah kwa waja wake na akazitimiza juu yao neema zake na akairidhia dini hiyo kwao kuwa ndio dini kila watu wanapopinda na kuacha msingi huu Allah anawatuma kwa wao wanawachuoni, imani wengi au mwanawachuoni mmoja mwenye ujuzi wa kujua Uislamu, mlinganizi aliyeongoka. Huyo anakuja kuwaonyesha watu, kuwapa elimu watu, kuwapa maarifa, anakuja kuwapa watu utambuzi wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilizothibiti. Si hilo tu, wayujannibuhumul bid'a, na anawaweka mbali na mambo ya bid'a. Wayuhadhiruhum muhdathatil umur, na anawatahadharisha na yaliyozuka katika mambo, na anawakataza, anawakanya, wayarudduhum an inhirafihim, na anawakanya waache upotofu wao na upotovu wao na kuwarudisha katika njia ya sawasawa. Kisha wanasema wanawachuoni hawa, fasamma dhalika tajdidan, akaliita hilo ni kuhuisha, kama vile kuipitia upya dini, akaiita hiyo ni tajdidan, kwa sababu ya kuzingatia umma ulivyo, na sio kwamba ni dini ndio inakuwa mpya. La, ni tajdidan kwa sababu watu ndio wanasafishwa kurudishwa katika njia, kwa sababu wameshatoka katika njia. Lakini sio kuijadidi dini, dini iko vile vile, iko pale pale kwenye misingi yake. La yatabaddal wala yataghayyar. Kwa hivyo imeambiwa ni tajdidi kwa sababu ya watu, na si kwa sababu ya dini ambayo Allah ameikamilisha dini hiyo na akadhamini, watakafala, na akadhamini kuihifadhi. Kwani hakika mabadiliko na upotoshaji unatokea kila wakati, wakati na wakati mwingine kwa umma. Upotoshaji huo unapelekea umma kudhoofika nguvu zake na kupoteza uhai wake. Katika wakati kama huo, umma unakuwa unahitajia mtu ambaye anakuja kusafisha mapito ya umma huo, kusafisha njia, kufyeka barabara. Umma ukifikia hapo, unamhitajia mtu ambaye anakuja kusafisha maelekeo na barabara ya umma huo na kuondoshea umma huo uchafu, mpaka kufikia kusema hatta tauda ila safaiha al-awwal, mpaka uje kurudi umma huo katika usafi wake ule wa kwanza, kama alivyouacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa haraka haraka, sitoe maelezo mengi hapa. Ad-dalilu rabi', dalili ya nne ambayo inatajwa katika msingi huu, na nitapenda nikomeke na hii kwa sababu adilla ni nyingi. Hadithu wa Abi Ruqayya Tamim ibn Aus Ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Muslim, hadithi mashuhuri sana, wamehifadhi wengi katika tulabu al-ilm. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya rasul Allah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Dini yote iko ndani ya nasaha. Ad-dinu an-nasiha, al-mubtada ma'rifa wal-khabaru ma'rifa. Intabih, dini yote, ad-dinu kullu, dini yote iko ndani ya nasaha. Hakuna kinachotoka ambacho wakihitaji nasaha. Qulna liman ya rasulullah, tukasema ni kwa nani basi ewe mtume wa Allah? Qala lillah, ni kwa Allah. Walikitabihi, na kwa kitabu chake. Walirasulihi, na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Waliaimmati almuslimin, na ni kwa watawala wa Waislamu. Wanaingia umara wal ulama, wanaingia watawala wa mamlaka za kiserikali, na wanaingia wanawachuoni ambao wanatawalia nyoyo zetu kuzipa hidayah biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa ammati, lakini pia nasaha zinaelekezwa kwa Waislamu wote kwa ujumla wao. Yaqulu al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake mashuhuri kabisa Jami' al-Ulum wal-Hikam fi sharh 50 hadithan min Jawami' al-Kalim, yaqulu rahimahullah ta'ala katika ukurasa wa 98, ukurasa wa 98 ndani ya kitabu hicho, wa min anwa'i an-nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi huwa ma yakhtassu bihi al-ulama' wa huwa raddu al-ahwa' al-mudillati bil kitabi was-sunnah ala muridiha. وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها وذلك وكذلك عفوا وكذلك تنقية الشريعة من الدخائل والشوائب ورد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الحافظ ابن رجب alipokuwa anasherehesha hadithi hii akasema, wa min anwa'i an-nus'i lillahi ta'ala, na miongoni mwa aina au miongoni mwa maana za nasaha kwa Allah na kwa kitabu chake na kwa mtume wake, huwa ma yahtassu bihi al-ulama'u, ni kile ambacho wanahusika nacho wanawachuoni maulama, wa huwa raddu al-ahwa'i al-mudilla bil-kitabi was-sunnah, husisho lao wanawachuoni, jambo lao ni kuyajibu matamanio yote yenye kupotosha watu kwa kitabu na sunna, ala muridiha, kwa wale walioyaleta mambo hayo, kuyajibu mambo yote ya bid'a wal muhdathat ambayo yanapotosha, wanayajibu kwa elmu ya kitabu na sunna juu ya wale walioyaleta mambo hayo ya bid'a. وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها, نكبينيش مجلشو yake juu ya kile ambacho kinakwenda kinyume na bid'a zote. Kisha anasema رحمه الله تعالى الإمام الحافظ, وكذلك تنقية الشريعة, na vivyo hivyo kuitakasa sheria, من الدخائل والشوائب, kwa mambo yaliyochomekwa na kuingizwa takataka, waraddu al-aqwali dhaifa, na kuzijibu, kuzikemea, kuzikataa kauli dhaifu, min zallati al-ulama, katika yale walioteleza wanawachuoni. Hayawi ni hujja, ni makosa tu, kwa zitakataliwa kauli hizo. Wa bayanu dalalati al-kitabi wa sunna ala raddiha, na kubainisha dalala ya kitabu na sunna, julisho la kitabu na sunna juu ya kuyakataa mambo hayo, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala, mpaka mwisho wa maneno yake mwanawachuoni huyu rahimahullahu ta'ala. Ayuhan nas barakallahu fikum, ni wazi sasa kwamba msingi wa al-islah ambao wameusimamia ahlu sunna wal jamaa, msingi wa kuhuisha dini ya Allah kwa kuyarejesha mafundisho yaliyotoweka kwa kufanyia kazi muongozo wa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kazi ya kuziondosha bid'a na mambo yote yaliyozuliwa na kuwarudisha watu katika dini kongwe, dini ya asili ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hii ni kazi iliyosimamia misingi madhubuti, na ndiyo hiyo al-islah. Na hizi ambazo nimetaja ni baadhi ya dalili zake chache tu, na hali aliyotaja ni baadhi ya maneno ya ahlul ilmi yakitilia nguvu jambo hili. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabi ajma'in wa ba'd. Sasa tutaingia katika nukta yetu ya tatu. Maelezo ya nukta ya pili yatatosha. Nukta tu thalitha, nukta ya tatu katika maudhui yetu, na pengine hii ikawa ni ndefu kidogo kwa sababu ya vipengele vyake na umuhimu wake, ni dhawabit al-islah inda ahli sunnati wal jamaa. Sasa tujaribu kuviangazia vipengele muhimu, vipengele muhimu vyenye kuelekeza islah mbele ahli sunnati wal jamaa. Mambo haya yatakayotajwa ni ya muhimu sana, ala duati wa ala talabati alilm wa ala almuslimina umuman. Mambo haya ni muhimu sana kwa walinganizi ambao wamesimama kupeperusha bendera ya da'wa huku na kule. Maneno haya ni muhimu sana kwao, wajue lipi linatangulizwa, kipengele kipi kinatiliwa muhimu kabla ya kingine. Lakini pia haya maneno ni muhimu sana kwa talabatul ilm, kwa wanafunzi wajikite kuyajua haya na kuyasoma kwa ufafanuzi wake, kwa sababu al-ummatu fi intidharihi, umma wa Kiislamu unawasubiri. Waislamu huko nje wameweka matamanio makubwa kwenu kwamba mnasoma, mkirudi muwafundishe, muwatetee. Pengine watu wa batili wamewakaa kooni, wanawanyima raha. Kazi yenu ni kusoma na kurudi kutangaza da'wa ya haki, kuihuisha miji kwa elimu na da'wa. Sasa mambo haya ni muhimu uyajue. Kama una udhaifu nayo, uanze kupambana kuanzia sasa, kutafuta kuwa, kutafuta hujja katika mambo haya. Lakini pia ni mambo ya msingi kwa Waislamu wengine wote wafahamu mambo haya, kwamba islahi inaanzia hapa, kwa sababu kila Muislamu ana jukumu la kusimamisha dini yake kwenye nafsi yake. Ni jambo la faradhi hilo, atakuja kuulizwa. Lakini pili, kusimamisha dini ya Allah kwa watu walio chini yake, mke wake, watoto wake, jamaa zake, watumishi wake, na wote ambao wanamhusu walio chini ya mamlaka yake. Anta mas'ulun, wewe Muislamu una dhima juu yako. Sasa lazima ufahamu taratibu hizi, ni mambo gani ya msingi ya kuanza nayo ili upate kufikia dini ya sawa aliyeifunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hakuna anayetoka kwenye kuyahitajia mambo haya. I'lamu rahimakumullah anna adh-dhabit al-awwal lil-islah wa huwa al-asas. Fahamuni kwamba kidhibiti cha kwanza cha islah, na hichi kinatajwa kwamba ndiyo kipengele msingi, ndiyo kipengele cha msingi, huwa ibadatullahi wahdahu subhanahu wa ta'ala wa tauhidu, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumpwekesha yeye. Tauhiduhu subhanahu wa ta'ala, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i al-ibadat, katika ibada zote. Nataka Muislamu uzingatie katika nukta hii, si kipengele cha kulala hichi. Tauhidullah, kuwafanya waja wote kuwa ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakimuomba yeye, wakimuabudu yeye, wakimdhalilikia yeye, wakimtaka yeye ulinzi, wakimtaka yeye msaada, wakichinja kwa ajili yake, wakifunga nadhiri kwa ajili yake, na mengineyo katika mambo ya ibada, kuwafanya watu wote kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli. Hadha huwa tauhid, hiyo ndiyo tauhid. Jambo hili, jambo hili la tauhid ni amrun adhim, ni jambo kubwa sana ndugu yangu Muislamu. Bali huwa ma khalaqa Allahu aljinna wal insa wa awjada hadha al-alama min ajli tahqiqihi. Bali jambo la tauhid ndiyo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba majini, akawaumba watu, akauleta huu ulimwengu kwa ajili ya kulihakiki jambo hili. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matinu wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu, kumwabudu Allah. Illa liyuwahidun, hataki Allah kutoka kwa hao viumbe riziki yoyote, hahitaji wala hahitaji wamlishe. Yeye ndiyo mtoaji riziki mwenye nguvu madhubuti kabisa subhanahu wa ta'ala. Bali at-tauhid huwa da'watu جميع الأنبياء توحيد بارك الله فيك ndio da'wa ya manabii wote kuanzia Adam alayhi salam ila Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wote walikuja kusisitiza msingi wa tauhid idh kullu nabiyyin min al-anbiya bu'itha ila qaumihi li hadha al-mawdu' barakallahu fik kila nabii katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala amepelekwa kwa watu wake kwa ajili ya jambo hili kubwa la tauhid walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa hakika tulimpeleka katika kila umma muonyaji mjumbe mtume kazi yake nini an i'budullah awaambie watu muabuduni Allah wahidullah afriduhu fil ibada muabuduni Allah mpokesheni katika maombi yenu katika ibada zenu wajitanibu taghut ash-shayatin wa a'wanihim yabshanna mutaghut mashaitani na wasaidizi wao makuhani na wengineo muelekeeni Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Huu ulikuwa ni wito wa manabii wote, na hapa nitatoa baadhi ya mifano. Fahadha Nuh alayhi salam, huyu hapa nabiullah Nuh alayhi salam. Qala Allah ta'ala an Allah namzungumzia Nuh alayhi salam katika surah al-a'raf, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح عليه السلام نبي الله أنا وأنبي واتواك نا الله نمنكو وكسيما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نكو حقيقة تلم بليك نوح عليه السلام واتواك فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أكسيما إني واتو إني جمازانغو enyi kaumu yangu muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, haika mimi nahofia juu yenu adhabu mtakayoipata katika siku iliyo kubwa, yawmul qiyama. Washeni shirki, fuatani tauhid. Wa hadha Hud alayhi salam, na huyu hapa ni Hud alayhi salam. الله نمنكو كتب سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هود عليه السلام الله نسيم وإلى عاد نكو إليكي قوم يا عاد أخاهم هودا أي أرسلنا تلمتوما قواو ندوكو يا هود ندوكو ودامو mtu katika kabila lao wanamfahamu. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, akawaambia enyi watu wangu muabuduni Allah, hamna muabudu wa mwingine asiyekuwa yeye. Afala tattaqun, hamuogopi basi, hamumchi Allah mkaacha shirki mkafuata tauhid? Huyo ni nabiullah Yuhud alayhi salam. Wa hadha salih alayhi salam yaqulu liqaumihi, na huyu hapa ni Salih alayhi salam anawaambia jamaa zake. Wa ila thamuda akhahum saliha, na tulimpeleka kwa qaumu ya Thamud ndugu yao Salih. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, akawaambia enyi jamaa zangu muabuduni Allah. Tizama haya maneno yanapojikariri ala alsinati alanbiya, katika ndimi za manabii. Enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruh, hamna nyinyi muabudu wa mwingine. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, kwa hakika zimekujilia ni nyinyi hoja za wazi wazi kutoka kwa Mola wenu. Almu'jizat, hadhihi naqatullah, hadhihi naqatullah, huyu hapa ni ngamia jike wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum aya, kwenu nyinyi ni muujiza. Fadharuha takul fi ardhillah, muacheni ngamia huyo ale atakavyo, ajimwage katika ardhi ya Allah. Wala tamassuha bisu, wala msimsibu kwa ubaya wowote, msije mkamgusa kwa ubaya. Fayakhudhakum adhabun alim, ikawachukueni nyinyi adhabu iliyokali. Wa hadha Shuaibun alayhi salam, na huyu hapa Nabiullahi Shuaib alayhi salam. Allah anasimulia akisema, wa ila madiyana akhahum Shuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awfu al-kayla wal-mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Wa ila madyan, na kwa watu wa Madyan tulimpeleka kaka yao ndugu yao wa damu Shuaib, akiwaambia, enyi watu muabuduni Allah, hamna muabudiwa asiyekuwa yeye, kwa hakika zimekujieni hoja za wazi wazi kutoka kwa Mola wenu. Fa'awfu al-kayla, timizeni vipimo vya ujazo. Walmizana, na mtimize mizani pia. Hao walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa wa magulio na masoko, lakini walisifika na sifa mbaya. Watu wa Madian walikuwa na sifa ya wizi na hadaa kwenye biashara, wana utapeli katika biashara zao. Wanaambiwa, timizeni vipimo vya ujazo na mizani, wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, na wala msiwapunje watu vitu vyao, msiibe, wacheni dhambi katika tijara. Huyo ni Shuaib alayhi salam na da'wa yake kwa watu wake. Bal Ibrahim alayhi salam abul milla, naye hakubaki nyuma. Wa Ibrahima idh qala liqaumi, anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wadhkur ayuha ar-rasul Ibrahim, hebu mtaje ewe Muhammad Ibrahim alayhi salam, idh qala liqaumihi, pindi aliposema kuwaambia jamaa zake, ubudu Allah wattaquhu, muabuduni Allah na mumche yeye, dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, jambo hilo ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua. Ayuha nnasi ibadallah, tazameni haya maneno ya manabii kadhaa wa Allah subhanahu wa ta'ala, yote yanaelekeza kwenye jambo moja, ibadatullah, kumwabudu Allah na kujiepusha na mambo ya shirki. Ndiyo muradi aya ile, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu taghut. Maneno ya Qur'ani yanasadikishana yenyewe kwa yenyewe, hakuna mgongano kwenye Qur'ani, ni hoja juu ya hoja, bayan fauka bayan. Hadha huwa kitabullah. Lakin barakallahu fikum, Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuwa nyuma katika mambo ya kuitanguliza tauhid. Mnafahamu hadithi ya Abdullah ibn Abbas, hadithu Abdullah ibn Abbas inda al-Imam al-Bukhari, qissa cha kutumwa Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an kuelekea Yaman. Wa hina idhin, katika wakati ule, kana ahlul Yaman ala an-nasraniyya, inafahamika wakati ule walikuwa watu wa Yaman wanafuata, wengi wao wanafuata dini ya kinasara, na wachache katika hao walikuwa ni Mayahudi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li Muadh, ya Muadh innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab, ewe Muadhi, ewe sahaba wangu Muadhi, haika wewe unakwenda kwa watu waliopewa kitabu, si Waislamu. Alyahud wan nasara, ni Mayahud na Manasara. Ame falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh an yuwahhidu Allah, liwe jambo la mwanzo ambalo utawalingania wao, watu wa Yaman, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimsisitiza Muadh ibn Jabal hina arsalahu ila al-Yaman, aanze na tauhid, kisha akampa usia wa mengineyo baada ya hapo. Akamuhusia baada ya kufahamu tauhid, awafundishe swala, awaambie kwamba Allah amefaradhisha swala tano mchana na usiku, waswali. Baada ya swala awafundishe kwamba kuna haki za mali Allah amefaradhisha kwao, zaka ya mali zao, tuukhadhu min ghaniyihim wa turaddu ala faqirihim, zaka hizo wanatoa matajiri wao na wanapewa maskini wao, ni wao kwa wao wanapewa, wala sio hao walinganizi wanafaidika. Matajiri wao wawalishe maskini wao, wawape maskini wao. Kisha akaonya mambo mengi, epuka zilizo bora katika mali zao, chagua mali za kati na kati, usiwakomoe watu kwa kuchukua wanavyovipenda tu ukaacha vibaya. Ashahidi barakallahu fiki, katika wasia wa kwanza aliyopewa Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuanza na tauhid. Idhan barakallahu fikum, msingi wetu sisi ahlu sunna wal jamaa katika kutengeneza umma, katika kutibu maradhi ya umma, katika kuleta mabadiliko ya kidawa kwa watu, ahlusunna salafiyun wanaanza na msingi madhubuti, tauhidullah, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Midomo yao haikauki kuzungumza haya maneno, kalamu zao hazikauki kuandika haya maneno, darsa zao, mihadharati yao, daurati zao, kila juhudi zao wanazifanya katika da'wa, at-tauhidu awwala. Utawakuta ahlu sunna tauhidi kwanza. Kwa hivyo mambo yote ya mizimu, mambo ya matambiko, mambo ya kutaka msaada kupitia mashaitani na wasaidizi wa makuhani, ni mambo hayana nafasi katika da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, bal munaqidha litauhid, mambo haya yanapingana moja kwa moja na tauhid. Hamna habari ya misimu katika da'wa yetu, hakuna habari za matambiko, hakuna habari za kuadhimisha mashetani kwamba huyu ni kiti wangu, wamjua makata alivyo, makata hana tabu, mwenye tabu ni Sufiani, mwenyewe tunaelewana. Hakuna taadhimu ya mashetani katika da'wa yetu. Shayatin muda wa kuwa wameacha miongozo ya Allah ni viumbe waovu tu, kama walivyokuwa waovu wengine, haifai kuwasikiliza wala kusaidiana nao. Vile vile makuhani na waganga wa kienyeji ni watu wasio na nafasi, watu wa kutwezwa kabisa. Nani alikwambia uganga ni kazi ya heshima? Si kazi ya heshima, ni kazi ya hovyo. Na yatakiwa tuzungumze tauhidi, wallahi mpaka waganga wajifiche, akiwaona ahlu sunna njiani atatafuta pa kwenda, watu wajue, waelekezee vidole kwamba jishirikina lile, jitu la tunguri bwana lile, mtu muovu sana huyu, kwa sababu mambo haya yana nafasi katika da'wa yetu. Kadhalik atawafu bil qubur, kutufu juu ya makaburi, wa du'au al amwat, kuwaomba maiti na kuwadhalilikia kwa kusema eti ni mawalii hao, mashehe wakubwa, walikuwa watu bora, walikuwa wacha Mungu, sasa mnakita itikafu katika makaburi yao. Na wengine wakijenga vibanda hasa vya thamani juu ya makaburi ya mashehe zao na mawalii wao, na wana uradi wa kila mwaka, wengine uradi wa kila wiki, wenye wasema tunakwenda maziarani, si kuwaombea maiti dua, bali wengine wanawaomba hao maiti na kuwaeleza shida zao na kuwaeleza magomvi yao, ati watu wamegombana misikitini huko au katika mahadi yao, endaelezwa shekhe makaburini kwamba shekhe ujue hali haiko shwari, fitna imeingia shekhe tangu umeondoka, tuombee salama, tuombee salama. Aomba vipi? Shekhe wenu aliyokufa aitajia dua zenu? Salafu walifanya hivyo, wangalifanya kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ashraful khalq, aliye mtakatifu zaidi alayhi salatu wasalam. Mbona masahaba hawakumwomba shida zao? Kwani hawakuwa na shida baada ya kufariki Mtume alayhi salam? Walikuwa na shida nyingi, walikuwa na mitihani mizito. Kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam tu watu wakaritadi, kibaru wa kizito kamkuta Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sikwambie aliyokuja baada ya hapo katika fitan wal ghazawat, walikwenda wapi kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumdhalilikia katika kabri yake. Lakini haya wanayafanya watu wa bid'a mina sufia wa ghairihim, wanaadhimisha makaburi taadhimu ya ajabu, bali baadhi yao wanahofu na mashaka zao baada ya kufa kuliko walivyokuwa wakiwahofia wakiwa hai. Ile taadhimu walionayo makaburini ajibu. Madhahiri haya, mionekano hii ya kishirikina shirikina yatakiwa ifutwe katika jamii, na da'wa ya tauhidi isimame. Watu wamnyenyekee Allah na wamdhalilikie yeye, si viumbe. Lakini atawassul bijahi nabii sallallahu alaihi wasallam wa bijahi alawliya, kufanya tawassul kupitisha maombi eti kupitia cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam au vyeo vya mawali, hadha lam yathbut, hadha tawassulun bid'i, hii ni tawassul ya kibid'a. Na ahlu sunna wanaeleza kwa ufafanuzi wake, kwa adilla zake, at-tawassul al-mashru' wal-bid'i, tawassul yenye kufaa na isiyofaa. Kutawassal kwa cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam au vyeo vya mawali, hii ni bid'a na inapelekea katika shirki kwa baadhi ya hali. Mambo ya kutundika tundika majihirizi katika nyumba, katika ofisi za kazi, viwandani humo, madukani, kwenye mwili kujifunga, wengine wajifunga uzi, wengine wanavaa mabangili ya shaba, wengine ya fedha. Asema kwamba oh, hii inakinga na kijicho bwana. Watu si wazuri, binadamu we waone wakila tu. Watu si wazuri mjini hapa. Kajitie bangili inamkinga na jicho. Eti inamletea manufaa katika biashara zake, katika kazi zake, eti inamwepusha na madhara. Jibangili, jihirizi, jiuzi kajifunga, jishanga. Ittaqullah. Acheni mambo ya shirki. Yuko Allah al-Hayyul Qayyum. Yuko Allah aliye hai, mwenye kuyasimamia mambo kwa viwango, subhanahu wa ta'ala. Mwelekee umwombe. Mambo haya yote yaondoshwe. Lakini mambo ya kutazamia nyota yamekithiri hivi sasa. Wapiga ramli wana nafasi kwenye magazeti, kwenye matelevisheni, hupo katika mablogu huko usiseme. Vijiganga vile vitabiri vya nyota wamepewa nafasi. Mtu akiamka asubuhi kwanza anawasha data asome nyota yake, ananunua gazeti angalie utabiri wa nyota. Mambo ya kishirikina haya, kutabiri nyota kwa kusoma nyota za angani, kufanya ramli kwa kusoma kiganja, kusoma ramli kwa sinia, kusoma ramli kwa kutumia glasi, yote ni mambo ya kishirikina na ndio yaliyojaa. Wapiga ramli bwana wanatononoka bwana, wana vitambi, wanakula kuku tu za watu wajinga. Utawaona humu wananiritika michele ya nazi kwa sababu kuna wapumbavu wanakwenda kuliwa bure tu. Lazima tuwakomboe watu hawa. Ayuha nas, maashara ahli sunna, lazima tuwakomboe watu hawa. Wallahi Waislamu wanadhalilishwa na washirikina, hawafahamu haki. Lazima tuwakomboe, lazima tushambulie viunga vya washirikina, lazima tuwaseme washirikina, tuitangaze tauhidi ya Allah, tumtangaze Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jukumu letu, tusilete utani kwenye tauhidi. Hakuna da'wa, wallahi nawaambia, hakuna da'wa kaima biduni tauhidi. Tukiachilia Allah akadhalilishwa katika ulimwengu huu, akashirikishwa na watu wajinga, nasi tukanyamaza, tutaangamia, tutaangamizwa. Tumtakase Allah subhanahu wa ta'ala na tumwabudu yeye. Sasa hii ndiyo islahi waliokuwa nayo ahli sunna wal jamaa. Sasa nitakuja kuwazungumzia fil khutbati alqadima baadhi ya warongo min alhizbiyin walharakiyin, mahizbi na wanaharakati. Ni mamoja ni mahizbi wa mrengo wa albanaiya au alqutbiyya au sururiyya, ambao eti wanajifanya ni watu wa islahi, na wao eti wanafanya da'wa ya kuyatengeneza mambo. Tutakuja kuwaona hawa islahi yao kwenye kipengele hichi cha kwanza tu, cha tauhid imegusa hapa. Ni kweli wanafanya dawa ya tauhid, islahi ya wanaharakati na mahizbi imegusa hapa. Kweli wanajuhudi za kutosha, watuonyeshe maneno yao, watuonyeshe muallafati zao, watuonyeshe kazi zao, lakini zaidi watajifunga na maneno yao. Wana maneno mabaya ya kuitweza tauhid na kuidharau na kuona kwamba ni dawa iliyopitwa na wakati, bali wallahi wana lugha chafu dhidi ya ahli alilm, ulama wa tauhid, ulama wa aqida. Wanawatweza, wanawadhalilisha, wanawasema kwa dharau, wakiwaita ni ulama alhaidh wa nifas, ulama usultana, ni wanawachuoni vibaraka tu wale maulama ambao wanafanua tauhid, wameandika juu ya tauhid, wanatunasihi juu ya tauhid, wanawatukana wakiwadhalilisha. Tutawaona hawa, nyinyi islahi yenu iko wapi? Alafu upande wa pili uangalie yale mambo ambao wanayafanya wenyewe, wakiona kwamba wanafanya ni wanaharakati, tutakuja kuona zile mbio zao za mashule, mbio zao za mahospitali, mbio zao za visima, mbio za vyuo vikuu. Hatusemi ni ya haramu, nitawaonyesha zile mbio zao kwenye upande huo, alafu muangalie mbio zao kwenye tauhid. Ni watu muflisun fajara, ni watu waliofilisika, watu waovu. Dawa salafia imekuja kuwakomboa watu, na haulai alhizbiyina alharakiyin wametuletea madhara makubwa sana, makubwa sana. Nasema hayo yatakuja kuguswa insha Allahu taala inil hayatu baqiya, katika khutba yetu itakayofuatia ya kuendelea kutaja vidhibiti vya islah. Lakini kabla ya kuanza, tutaanza na hawa wanaislahi hawa katika mlango wa tauhid. Na sisi ahlusunna wal jamaa tumetulizana roho zetu juu ya tauhidi ya Allah, twajua ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa almuwahidun as-salihun. Haya yatakuja insha Allahu ta'ala katika mfululizo wa khutba zetu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimi as-salam.